فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeenimo axada taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 4 bisha dulxaj sanadka 1443 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: askar ka tirsan ciidamada Uganda oo ku dhintay qarax lagula beegsaday qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan kulan dhexmaray wilaayadii Islaamiga ee Galgaduud iyo beesha Maxamuud Hiraab oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayadaas. codadkii laga jeediyey kulanka ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah. askari ka soo goostay dowladda federaalka oo lagu soo bandhigay wilaayadii Islaamiga ee Shabeellaha Hoose, wareysi aan la yeelanay askarigaas ayaan idin soo gudbin doonaa. 62 sano kadib xornimo ku sheegi ay gaartay Soomaaliya, dalka oo weli ku jira gumaysi toos ah oo ay ku hayaan reer galbeedka, shir weyne ballaaran oo ay isugu yimaadeen culimada dalka Afghanistan oo ka furmay magaalada Kabul, amiirka Imaaraadda Islaamiga ah oo sheegay in wax waliba oo dhaca aanay ka tanaasuli doonin ku dhaqanka shareecada Islaamka, fariin bogaadin ahna u jeediyey muslimiinta caalamka, qodobadaas iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo dhuuxa wareysiyada. ارتويت انا الظامي. هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجاج qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan gobollada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gelinkii dambe ee shalay weerar jidgal ah u dhigay askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalayay waddada xiriirisa deegaanka Mirtaqwo iyo degmada Mahadaay. ilo wareedii ayaa sheegaya in weerarka lagu dilay 3 askari, halka 5 kalena ay dhaawacyo soo gaareen. ciidanka danabe uu soo tababaray Mareykanka isla markaana lala beegsaday weerarkan ayaa meydadkooda iyo dhaawacyadooda lagu qaaday diyaarada nooca qumaatiga uu kaca ah oo ku soo degay halka loo yaqaano Humughumug. sidoo kale weerar culus ayaa habeenkii xalay lagu qaaday saldhig ciidamada Burundi ay ku leeyihiin deegaanka Buurane oo dhacduleedka degmada Mahadaay, balse lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkan. dhinaca kale 5 askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ayaa ku dhintay qarax miino oo maanta barqadii lagula beegsaday deegaanka lambar 6 ee duleedka degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. وهجاج قيبا هراء برنامج كدو حوري سيادة اياد دقي سنيسان مركان نوحاد كسو دواتان حلقة دو كوبية سغاشان هذه تحانها دوح قرآن كو كردقان وحان سو جيدين الشيخ نور معلن عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله حول سبحانه وتعالى قل كده نبي ربي جين إذن جسي أذن كونشرين ودومي سأهدن إذن لها وإذن تلنا أيي وحو إذن ليه حي يا عبادي وركاس محمد ماشي وكينه nabigu sallallahu alayhi wa sallam yaa ibadii qofdii makar yaa soo saadoon ilaahay marka allihi adisiga adoomaan u ahaadeen ayaa si aydan dhaxayo yaa ibadii adoomaygu alladiina kuwaasoo calaa anfusihim nafafkooda dushooda ku xatalaabayo oo ibliisu cadowga daba kacay allahu raxmaanu raxiimna ka tegay laa taqnaduu min raxmatillah ilaahayna xadiisiisa ka quusanina dad cadowgiina daba kacdeen وظالمين نغتين هدنه ولب البابك إن الله أنغتانا وأيدين فريه إن الله على يغفر ذنوب جميع ذنبية إذا هلا قالوا دافع جميعا حال إليهن إن الله عليه والغفور الغفور بعد ما الرحيم نحرس بدن أيضا وحكو جرتا سورة الزمر وانا درسي نهور يالون دونينا إن نروحنا نقول وانا درسي كمي دروستي نتحانا حايد قرى القرات كيذا وحيدو قرآن كي يقول دغن قرآن كردو حكو دغن مركي ليرا سونا دا نبي قنا صلى الله عليه وسلم كما هرتو حدي روح قرآن كي سونا دا دوحو الدنيا خربوا حزب الله إيا كمي غدو ليبانا أولئك حزب الله إلا إن حزب الله هم المفلحون وليبانا وحلقا ودا وعوك بقاينه وأكبد بعد وحو ربنا واحلي ويقول دم بيسو جانا دي أو ربنا واحلي جهانا بيسو كبقعنا وكبد بعد روحا عن كتاب يسو ندوحين مال لحا استاغنا معي وحو روحا يوس وحو واسواس الشيطين واسواس الشيطين يوق خطوات الشيطان شيطان كتلابيه زيئيه وحق روحانو هوسكو وشيقا ايوه مركاسو وحو نغنى يحبين كميد حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون خسارة معنى هذا وحواي وحي أو ربايو جناها إنه وواي وحو كبغيو جهنم أحنا وقلا وكوكبها واي وقدم بيست مركز وحو ليه داتكي ينوركي قديدي إبليس وعدو كوا دبع عراري سيدا إيد إيقا قليو يدو سيدا إيتهاي حدن هقو سلين فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوون بئس للظالمين بدلا وتي هذا الدومه يقو نفطه ذكو أحد قوات الله بيو إلا وحي هذا دي نفطه ذا يدر يلا يان إني تلاذي على إن يفهمان روحان كو دقمان حدب إذو ساسا لا تغنادو من رحمة الله إلا إن حديثة كقوصا إلا إن روح دنبك استو قالون حديث إله دو كقوصته وأرهن آد أفال حماء السيقة الدنيا أقرب دباته أولا روح ساسمي إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون حديث إلهي كما قلت إلا قوف الله كفرت إبليس كفرت معين مكر إلهي هكاء من هالماء فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون مكر فالك ألنا كما أمن وضع إلا قوله تعب كود بقى معين مركب بين الخوف والرجاء يلا قرب الروح مسلم كاه إنه قال لك أنا بغاي ويحق نعبها إسكال إلهي رجيها يانا ويحق وجعلها نسميها طيب مركا معنى هذا حواي إن الله يغفر ذنوب جميعا أو يحب كفر يشرك يانه حدي غف وصو نقض إلهي أدافع إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كوا الله أصو نقش هذا بدن لو ألا جعليه كوا مركا هرابا أن أدقلنه ألا واجعليه كوا حدي أو كصو نقضه كي كفر أدافع حدي أو مسلم يهينه وحواي إنه كوا ووين كفق هذا حدي أدعضه الله حوكتر تلايا وحالها يرير إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إنه ألا هو الغفور ألا الأفد وضوء واتلمان جوكته ألا ليها وولغيس وغفور هاجده وايها وولغنا ونغه مجد يقدافا وفكوصوا نغضه إني لغفار لمن تاب تنبيه دقوه نغره كفره ورأي وحاوه على نفط ألا دلك إذا حد مودشو وحاكو حق الزنادة انت سنغفك السماء وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا مع ذلك الباب كوفرين يغفك سنغنا إياه وما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الباب كمر والبما فرها ميه وجانس كوبا واي إنه روح مركة كفا يستنتو فرين وأنيبوا إلى ربكم ونغضى حق قلبكين وأسلموا له لربكم ربكين السودي وحق حمنهن من قبل أن يأتيكم العذاب انت عذابك إذين إيمان قالوا ذي سوروا ما يسأل بابكم مركز لما قيل كرو ثم لا تنصرون الله إذن قرقاري معي مركز سيان ألوغو نغينا واتبعوا راع أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ربي قيل حقي يحول إذن كسو دجي وح وقوة نقبض راع من قبل أن يأتيكم العذاب إنت العذابك إذن جانسك سيجيري معي بغتة تنسين لما فلان وأنتم إذنكم لا تشعرون عند ريمين تتك أدون كورمو الله بغا باش عالم كو أدون رمسي يهودي نصاري وكجرا على لوحد دبرنا شلي هاي مسلمان هدهاي وحق قال سميه سنة إني كبديان ما هنا أن كقابن الله وحصور الله وحوليه الدومه يتين إلهي حدبا حديثي سهكاقو سنة صوغلا حاليلين حديثي أبلا رنتهي حديه قال إن حديثي إليك مقوستا عذاب كلي سوء أدقي هذه مؤمن كأجاه هينه وحواي مكر إلهي كما أمن هذا الساس وكر الحديث هجري إن مرك روحه سيدا ودلال يا لجربا أرنت مرك نلص من وحواي دم بك صوت قشه الله سبحانه وتعالى حقق وصل مريم بدن أركيز أما برعد بدن أما شفت بدنه مريم بدنه ما أنت كواس كمديهم بيش عالم كليه يكون كلو دبتشوجا واحد مدابة إن هديات وحشيك ما قلت لكم أنا قاعد نوعديه تانو مرة ما قبائس إنه شو وقتها نقول بحنا إنه نقول لكم إن كله قارقود أن قارق ومريم تيريرا كوا وين ما بلقابيلي كرهت حلقولة إن مسؤولة وهي أو شقة تالي دقيقة أما وحلا مدها لو أقول يا ومركات أنت زو وقت أدم هذا دقيس وفرزاد هو مسؤول كذا نضد كجهنم الجي ترى إنك سأبو حلا يا مركا حلو حلا سارا هوقي بلاي زوما مركا يكقوس أن عريست أساسا وباقينا والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده وهجاج كلن دحمر ولايدي إسلامي جل جدود يبشا محمد يراب أيك دعي قيبك من ولاية داس كلن كأي وحلا جهد لي أرمك للدون وجهرين نبضون هذا بشا محمد يراب أي فهي وحيابها الله جهد لي كلن كأي جون السود وقذبدي كسو بحي كلن كأين قرص وغيب لين ولاية قبل كه أنا جو بشا محمد يراب waxaan aad iyo aad u soo dhaweeyneynaa oo aan ugu hambalyeynaynaa kulanka qiimaha badan leh ee wilaayadu noogu timid ee lagaga hadlayay arrimo fara badan oo aad u qiimo badan oo ah dardargelinta jihadka iyo arrimihiisa xagga tacliimaadka xagga bulshada iyo isku xirnaanta waxyaalahaas oo laga hadlay aad baan ugu mahadcelinaynaa wilaayada arrimahaas ay noo qabatay oo qiimaha badan leh annaguna insha Allahu ta'ala wixii talaayo tusaale oo naloo soo jeediyay waanu qaadanay si niyad iyo wanaag iyo farxad ay ku dheehan tahay waanan aad baan u qabad doonaa insha Allahu ta'ala waxaan maartu soo dhawayeynaa insha Allahu waxa Alla waxay noo yimid nool yimideen ayaa soo dhawayeynaa waxa soo dhawayeynaa amniga ayaa soo dhawayeynaa عشلو هنا جهادك وعشلو هنا وحبر الشرع شلو هنا عافماتك على كل حال وحلمان وحلا وحيل إنه لي مدين أي شلو هنا وأنقطع قرصن هاي بقول كي بقول وحنا كلو شلو هنا سيد يعني سكر علينا عدوا مشركين تي مرتدين تا هي قالا ده ما رتئن بهاي سطاي أما الجنس كستبه على هذا الجنس كان على هذين أودن كسوام عليه كسر دولي سيد يعني سكر علينا هنا أي شلو هنا ده مانتيا شيخ عبد الله يا أبو خالد والد ولايد إسلامي يقل قدود وكلنك سوحري أي كلمة دانك جديد يقابتا إلهي سبحانه وتعالى ما أنت نعموينك إلهي نسيي وحكم ده إن معركتي صوماليا أما الدين قامت أنجوغن وصوماليا كترسن إن ما أنت مامو الإسلامي رأي طوحيد إتاقن تهي يددك أي كالبحان كتاب إلهي سبحانه وتعالى محكمة أي فرن تهي أمني أسوغن هاي منكراتكي la la dagaalmo lagu hortago hadii daroog ay tahay hadii khamr ay tahay hadii maaragtay ay tahay fasaad kale dhamaan in maanta maaragtay shaaciirta islaamka ay mooto waxa xumaan ahaan maaragtay aqta la saarayo arintaas markaa arintii Ilaahay raaliga ku yahay waaye Ilaahayna oo shukriina la raba waa naxmadu tamkiin Ilaahay nasi subhanahu wa ta'ala waxa kale naga raba in aan istimraarino aan joogtayno juhdigaasi dadaalkaasi aan ku jirno oo halganka oo jihadiga awli ba fardhu ceenka ah oo Soomaaliya ka hana qaaday waqta maaragtay lagu joogo maaragtay 10 iyo dhowr sano si gaar ah u soo muuqday halgan waa jir jiray laakiin hadda waxa la dhigi karaa maaragtay 10 iyo dhowr sano halgan culus ayaa socday qayb weyn iyo qayb libaax leen waa kala haydeen reer eelgarasada tihiin mujahidiinti iyo maaragtay culmadi tii deegaanka lagu soo dhaweeyay dulkan maaragtay macariq badan ayaa ka dhacday oo maaragtay u dhaxeysa maaragtay muslimiinta iyo gaalada u dhaxeysa oo maaragtay deegaamada ay marti geliyeen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala balan qaatiisa waxa way iyo bashaairka Nabi sallallahu alayhi wasallam umada uu sheegay waxa kamid ah muslimiinta inay guuleysanayaan way oo cid wax ka dhibi karto ma jirto oo ma aragtay ilaahay ba subxaanahu wa ta'ala tala saarteen marka qaldidaasna ilaahay ba ka rajaynayna subxaanahu wa ta'ala in meelaha gaarin wali ma aragtay ku dhaqanka shariicada islaamka iyo tawxiidki gaarin oo gobolka kamid ah in risaalada la gaarsiiyo marka jazaakumullahu khayran taasa marka isku ognahay in wixii awaamir ayo wixii ma aragtay hadda umada ma aragtay hagaageediya deegaanka ah ma ay kamid tahay ma aragtay beeyida in la ilaasho geedaha inaan ilaashino oo ma aragtay waxyaalihii marka ma aragtay hoolaha ay u baahan yihiin dadka ay u baahan yihiin antaasi taas baa insha Allah taala isku ognahay waxa la rabaa in la iska kaashado cidii barnaamijkaasi ka hoolan oo ma aragtay rabto in codowga wadooyinka tusto codowinka muslimiinta soo wada muslimiinta kasoo hoggaamiso cid rabto marka waa murtadiinta oo Soomaaliya hadda ma aragtay gaalada ay soo magacowday waxa la rabaa nimankaasi makrooday dhaqartooda in lagu hortago ayaa loo baahan yahay in la socdo awaamirta meesha ka baxday si guud in loo qaato in insha Allah taala waxbarashada iyo ma aragtay goobaha masajida iyo maraakiista in la amiro insha Allah taala ayaa dardaarmayna wa hagaag askari ka soo goostay dawladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay deegaanka Kunyabarow ee walaayada Islaamiga ee Shabeelle Hoose askarigan oo muddo la shaqeynayay dawladda federaalka ayaa waxa uu ka yimid deegaanka ka tirsan Shabeelle Hoose waxaana wareysigan la yeeshay Mahad Cubeyd ku soo dhawayd daacadda Islaamiga ee Al-Furqaan adigoo ku bilaabaya magacaaga magacaygu waa Xeedar Maxamed Kulo Xeedarow halkeed ka timid maxaad ka shaqeysaa waxaan ka imaaday ciidamada oo dawladdan ka imaaday marka askariyana ciidamada dawladda federaalku way badan yihiin way noocyo badan yihiin magacyo kala duwan oo qaar ka mid ah magacyada shimbiraha loo bixiyay sida gorgor qaar magacyada bahlada loo bixiyay sida haramcado kale adigu noocad ka tirsaneed kuwa gorgoran ka tirsaneed waa gartay imisa sanad ka tirsaneed marka 7 sano 7 sano ma ahan mudayr laakiin 7 sano ma jiraan ciidamada gorgor ka hor halkay ka shaqeyn jirtay ka hor kasmaayay shaqeyn jiray in ciidamo aad ay military ahaa markaas oo kuwa Jubaland miya ma ku federaal qabta 48 waan gartay in marxaladii Kismaayo iyo in xaaladihii aad martay dagaaladii la idinku soo qaadi jiray hadii aad kamid ahayd ciidamada dagaalamay jooga deegaanka Baarsangooni ama hadii aad ku jirtay magaalada Kismaayo ka waran balma inaan goor bixi arneyo in dagaaladaas waa dagaal badan aan ku jiray marka dagaal aan soo jabnay oo jireen dagaaladii aad ku soo jabteen oo kala bal iga war bixi waxaan ku soo jabnay mid kooban buul gaduud afjar aha oo midkaas aan ku soo jabnay 19 askari aan ugu dhimatay waxa la socotaa waagaas seerar wuxuu yiri nimanku xarada soo ma gelin banaankeeda lagu hortagay waa la iska difaacay xarada gudaha miyuu soo gelin bal ka warran hadalkaas idaacada wareysatay soo saameen ku yeeshay hadalkaas hadal been u ahaa xaradii dhana la la wareegay xaradii gaar qaraax la soo geliyay xaradii geeska gees waa la la wareegay waana ka soo arnay meesha adigu marka maalinkaas macrakadaas ay dhacday qaraaxa istijaadiyada meesha lagu galay seed ku fakatay dadirbiidan ka boodnay si kale aan yalam garan wayna baxardi dhaxday waxaan aragnay 4 koono oo qeyq is qabsaday meesha joogitaan aan lahayn wax naga tanweyna soo galay meesha xeerada saad la socoto gudaheeda la galay askar badan lagu xasuuqay siday ku soo ragashay inaa magaalada Kismaayo gaartay ma safiirsatay muqaalkii dib dambe laga soo saaray dagaalka ku saabsanaa muqaalkaas waa fiirsi anoo Kismaayo joogo oo waxaa lii keenay meesha aan ku aan degnaa jubada dhexe amimra lii soo turay ana abdalbada bali keenan dhahay waan arkay dagaalka qaabka uu dhacay iyo mujaahidiinta ay soo duubeen videogas adiga orday isku dhaxragtay maya maya isku ma arkin ana orday la dad badan asxaabta ordaysan arkay waa hagaag marxaladda Kismaayo marka hadaan ka gudubnay say kuu suura gashay inaad u gudubto magaalada Muqdisho bedel ayuu dhacay marka waa askartan say u joogto wala bedela qaybta Muqdisho igu soo aaday bedelada siday marka kugu suura gashay inaad ku biirto gorgor waxa markaas la isku xulinayo qofka daayarnimadiisa iyo marka si tobar ku qaadanayo al isku xulinayo marka qaybta say caawis inaa oo qaybtan soo gudbo gorgor sanadkee lagu weeyay marka oo Turkiga lagu weeyay waxa horay mar aan kula sheekaysay ii sheegtay in Turkiga lagu geeyo tobar soo qaadatay goormay lagu gudbiyay Turkiga xamar waxa imaaday 2017 bisha 9aad Turkiga adiga waxaan tagay ayadana 2019 bisha 1aad ilaa bisha 4aad meeshan soo joogay tobar nooga socday 3 bilood meesha tobar nooga socday yaa idin tabaray markaa aad joogteen Turkiga ciidamada Turkiga iyo Soomaaliya isku dhex jira. Een meel noocee ah leen ku toobara ee ciidamada in badan waxa laga soo dubay ee fiidiyowyal jawiga leen ku toobaro ma dhul baraf badan dhul noocee ah waa dhul baraf badan marmar hata wadooyinka lama mari karo. Een makiinada lagu haqa dhulka marku waa meel xaalad aad u adag waay marka qabow ahaan cimil ahaan dilayraa bal caqabadaha kala kulanteen ka waran halkaas markii aad tababar ku qaadanayseen. Caqabadaha ugu waaweyn aan la kulanno waxay ahayd barafka qabowga ay ahayd caqabadaha ugu waaweyn aan la kulanno. Een ma jiraan askari idan kaga dhimatay halkaas? May aday la shan askari oo kale noogu dhaawacantay la dhimashay may. Adinka si gaar ah magaalada leen kugu tababarayo Turkiga ka tirsaneed gobolka Isbaarta la yiraahdo aan lagu tababaray oo qaybta Greek xigta bal ka waran maalinkaas soo laabanayseen imisa askari ay ahaayeen? Een xaalad noocee ah ku soo gashay magaalada Muqdisho? Waxaa imaanay Soomaali ana oo moral aan hayno oo niyad aan hayna imaanay marka imaanay waddankeena isoo xiisnay asina qoto kadib 400 ahaanay adda kulli waxay ku joogan umuleynaada aan ugu soo tagay 490 askari mid dhintay iyo mid dhaawac noqday mid ay baxsanay noqday. Een waa gartay markii kugu horeysay markii howlgalkiina idin kugu horeeyay halkee ka bilowdeen? Howlgalka ugu horeeyay aniga ama Soomaa isku dhacnay Arbao meesha la yiraahdo eelasha doleelkeed meel ah isku dhacnay ama Soomaa howlgalka ugu horeeyay ami Soomaa madaxa isgelin 3 askari aan noogu dhimatay dagaalka sabeenkaas 3 askari aan noogu dhimatay ami Soomaada dhowr askari ilaa 8 askari oo kale ay ku dhimatay subaxii miidkood aan arkay. Een maxaa sabab markaa dagaalka qaladaad oo dhanka taliyashay ka imaadeen? Adunku halkaas xarama ku lahaydeen mise socodaa ku imaadeen? Socod waxaan rabnay aan eelasha ka soo bilaaban ilaa markay dhulkaas aan rabnay in aan dhimanka aan ka saarno mujaahidiinta. Ma idin suura gasha marka arintaas? Maxay suurtagalaysaa qof markaad aad sii socotid ma arkaysid markaad soo baxdina sidooda way joogaan markaba qaab waxa lagu saari kara maba hab qaabkan u soo naqaab waxaas warbaahintii waxaas leeyahay in lagu bunbuni maba waa la isku ogaa in alsha waddanka aan laga saari karno iyo waddooyinka aan lagu nadiifin karno ee heebaha. Ma jiraan weeraro dhaba gala wala kulanteen? Raag eela marnay meel oo la yiraahdo aan marnay oo Gaaleef waa ka sii baxnay waxaan sii marnay war ciise markii mar way ciise aan tagnay adiga meesha oo gaari nolo gubaan tagnay kadib oo intaas 100 askari degan oo difaaci u qodano ayay dhan ka xirsan miinooyin yaa miin ku xirsanay nanaman ku mujahideen meesha difaac ugu jiray miinooyin ku wada xirsan meel oo gali karmaa weeyaan si kalma ugu saar weeyaan. En sidee markii war ciise ku imaadeen maxaa sabab in ay maadaan? Waxaa sabab ciidamo burundeeska oo degan aan biicada ay yiraahdeen waan la qabsan rabaa aan marka xana la soo gaaro waa xalisan ku jirnaa marka saasa ugu baxnay marka. Imisa gaari aad ku socoteen maalinkaas? Waxaan ku soo naaday in ilaa 87 ka yareen gabadh aan ku soo nabaabadneen. En bal ka waran marka dagaal culus oo la isku soo laabtay meesha ka dhacay ee Maxamed Asbale nooga sheekay. Dagaalku wuxuu bilowday 5:41 oo 5:41 iyo barqadnimo bilowday ilaa 12:00 oo saasa ugu laabanay. Waxaan aadnay dhankaas biyada. En tira askar ah intee yani tira intee laga leedin ka dilay? 30 iyo muxuu yareen askarta meesha ay ku dhimatay oo aan soo qaadin meedkood dhaawac aad u badnaa marka in soo ah dhaawac 60 oo kale ahaayeen meesha ay ku dhaawacmeen. Tiradaas askarta 30 ka ah imisa saraakiilka ah? Mid oo Abdulwaxid ay dhahan oo Gaashaanle ah iyo mid oo Shiiqi ay dhahan oo asan oo laba xidig la meesha ay ku dhintay maantaas. Ee sidaad ku daawatay filimkaba askarta qaar ee fagaaraha dagaalka yili oo halkaas ay rasaastu ku haleeshay ee qaar kood magacyadooda ku qornayeen kuwaas ma garanaysaa adiga? Kuwaas waxay ahaayeen ciidamo cusub oo markaas la ugu horeeyay dagaalka ay ahaayeen oo marka waxayna la socdeen inta gaariga gubnay askarta ma altali urku dhiman hata meesha uu saarna oo Gaashaan la saasayna ku dhintan dhaxday u dhaxgaleen. En waxaan sidoo kale dagaalku arkayna askar badan oo doogii cagaarka dhexdiisa galgalayso bal ka war askartaas iyo xaalkooda? Askarta de meel habad ay socota xaaladda Ilaahay ugu waa meel oo meeshaas amaan ma taalay ku leeyahay meel xaaladda saas ahdo aad u adag sisan iyo galiyo meelahaas ay ku yaaleen marka meelahaas inta badan ay ku socdaan ciidamada ay ugu galan galnaayeen saas meel oo lagu gabadan ma lahayn oo habad lagu gabado dadkan dad oo aan weerarnay dad difaac ku jira ahayn ayaga. Inta badan ciidamada dawladda federaalku waxay isku dayaan gaariga laga gubay in ay qaataan bal sida aad aragto gaarigaas miyaana lagu xirwaa la qarxiyay? Sidee kugu suuragal weysay inaad qaataan gaarigaas? gaari gaari oo la qaadi karo ma aha, gaari qaadi karna tankiisna ma wadaninba, dayorna laguma qaadi karin gaariga, waa gaari baahdis aad u weyn adiga oo intaas kun oo kiilo ah tankiisi. Marka biijin lama saari karin, marka gaarigaas toogadii labaad waa laabnay, waa soo sawirnay, waa kadib taliyaha xoogga waxaan amar nagu siiyay inaan ka tagno gebigiisa. Ma jiraa dagaal kale idinku qabsaday shabeelaha dhexe? Waxay badan yihiin, hataa geelgub meesha la yiraahda tamar digaalan aan ugu galay, hataa gaari hataa waa nalagu soo qaatay meesha. Maadaama hadda dagaalo badan aad mujaahidiinta la gashay, ka waran dagaaladaas iyo sii saameyn noloshaad ugu yeeshay. Dagaaladaas wallaahi inyow shabcaanka hataa u dambeysay oo labo askari oo noogu dhinteen muwaaragtan Daarsalaam meesha la yiraahda, taabeen hore filinka aan ku daawaday, miyidkood aan ku arkay, waa saameyn badan way jiraan oo qofka ay ku yeelaan markii dagaal uu dhaco. Kuley qof saameyn la'aan aad maanta haddii dagaal la aan ku yeelayn inay jirmo u malayna. Hadda waad isu soo dhiibtay, maxaad ugu baaqaysaa askarta kale ee ku jira safka aad ka soo baxday? Dee ka soo baxan leeyahay dimuqraadiyad wax la difaaca ma aha, wax la soo horqabtan maaha, ka soo laabtan leeyahay, waxaad kula farxad kula jirtiin. Waa hagaag. Wixii ka horeeyay qarnigii 18aad inta uusan bilaaban duulaankii dhulkeena lagu soo qaaday, waxaanu ahayn ummad dhaqan iyo dhaqaale ahaanba aad ugu xiran caalamka Islaamka, matashana muslimiinta geeska Afrika. Taas waxay keentay inay noo tashadaan dowladihii gaalada. Shirkii taariikhiga ahaa ee 1948 ku qabsadeen magaalada Berlin ayaa wixii ku go'aamiyeen inay Soomaaliya qaybsadaan, waxaana dhacday in Ethiopia la siiyo Hawdiya Galbeed, Faransiisku qaatay Djibouti, Kenya la siiyo NFD, halka Ingiriiska iyo Talyaanigu kala qaybsadaan Koonfur iyo Waqooyi. Xilligaasi wixii ka dambeeyey wuxuu dalku galay xaalad gumaysi oo wadatay dhalinrug iyo gaalaysiin, sidaas darteed waxaa meelo badan ka bilowday dhaqdhaqaaqyo looga soo horjeestay maamulkii gumaystaha. Dhaqdhaqaaqyadii ugu cansanaa ayaa waxaa ka mid ah kii jihaadiga ahaa ee Axmed Gurey, sida la ogsoon yahayna ahaa halgankii ugu cansanaa Soomaaliya uguna horreeyey ee looga soo horjeeday gumaysiga. Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye ee Axmed Gurey waxa uu ku guuleystay inuu jabiyo boqortooyadii xabashida, uuna gacanta ku dhiga xaruntoodii ilaa heer uu gaarsiiyey inay gaalada walaalahood u qayshadaan. Halgankii Axmed Gurey oo ay ku dhismeen imaarada Islaami ah oo ay ka mid ahaayeen Harar, Shaawu iyo Zaylac ayaa waxaa xigay kii daraawishta uu hogaaminayay halyeygii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, kaasoo muddo ka badan 20 sannadood la dagaalamayay gumaystihii Ingiriiska. Daraawishtii waxay ku guuleysteen inay muddo ka badan qarni dib u dhigaan ahdaaftii gumaystaha oo ahayd in dalka la sii kala qaybiyo, ummadda inteeda badanna la gaalaysiiyo, iyadoo sayidkuna uu inooga tagay dardaaranno uu gabay ku cabbiray: dabin buu idiin qoolayaa waydin dagayaaye, dirhamkuu idiin qubahayaa dib u go'aysaane, marka hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiisiiye, marka xigana daabakada yuu idin dareensiine, marka xigana dushuu idinka rari sida dameeraha e. Sidoo kale waxaa jiray halyeeyo kale oo la halgamay gumaystaha ilaa markii dambe laga soo gaaray 1 Luulyo sannadkii 1906 oo ay isku furmeen gobollada Waqooyi iyo Koonfur oo ay Talyaaniga iyo Ingiriisku kala heesteen, goortaasoo la asteeyay in Soomaaliya ay xurriyad qaadatay. Xurriyaddu dhab ma ahayd, inkastoo uu gumaystuhu ka guuray dalka, haddana Soomaalidu kama aanay faa'iidaysan miraha halgankii uu dhiigga fara badan ku daatay. Kadib markii loo dhisay dowlad ku dhaqanta dastuur shisheeyuhu qoray, xubnana ka yihiin dadkii ay gaaladu soo carbisteen. Allaha u naxariista ee Abwaan Axmed Ismaaciil Diiriye ayaa markii uu arkay dowladdan tiriyey gabay ay ka mid ahaayeen erayada soo socda: dembi ku hadli maayo ee ma arag dowladdan rabaye, isma doorin gaalkan diriyo daarta kii galee, dusha midabka Soomaali baa dugulka moodaaye, misna laguma diirsado qalbigu waa dirkii karale. Gumaystuhu wuxuu ahaa mid mar waliba faragelin toos ah ku hayay labadii dowladood ee ugu horreysay, laakiin dowladdii kacaanka isaga ayaa dumiyey oo waxa uu adeegsaday Itoobiya iyo hogaamiye kooxadyo caadaqaatayaal Soomaaliyeed kadib markii ay iskala qabweynaatay. Istaraatiijiyaddii gumaystaha ee burburkii kadib: burburkii Soomaaliya waxaa ku beegnaa dhicitaankii xukuumaddii xabashida ee Mangiste, waxaana dhacday in beesha caalamku ay laba weji ula dhaqanto xaaladaha labada waddan. Itoobiya oo aan xabad ka dhicin ayaa waxay u sameeyeen maamul beddelay kii hore, iyagoo juhdi ku bixiyey inaan la bililiqaysan xarumaha dowladda, halka Soomaaliya ay u horseedeen inuu burburo milatarigeedii, sidoo kalena dalku galo fowda iyo dagaal qabiil si ay ugu dambeyntii u sahlanaato qabsashadiisa. dhowr iyo toban sanadood oo ay dagaal qabiileedyo ka jireen Soomaaliya, gaaladu waxay ahaayeen kuwa sheedda ka daawanayay oo sii hurinayay. Laakiin markii ay soo baxeen maxkamadihii Islaamka, dadkuna walaaloobeen ayaa waxay dhacday inay soo duusha Itoobiya oo Maraykanku gadaal ka taagan yahay. Halgan iyo nafhur badan kadib, Allaah ayaa qadaray in xabashada dalka isaga cararto. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaana dhidibada u aastay 11 wilaayo oo sharciga Islaamka lagu dhaqo, kuwaasoo mar kale gaaladu ku soo duushay iyadoo foodsaare ka dhiganayso dowlad ku sheegay daba dhilif ah. Halkee buu xaalku marayaa hadda oo ah 2022-ka? Soomaaliya oo 1884 loo qaybiyey 5 ayaa waxaa maanta mar kale loo sii qaybiyey 9 maamul oo dhammaantood ka shidaal qaata cadawgeenii soo jireenka ahaa ee Itoobiya. Maamuladan ayaa waxaa hoggaan looga dhigay dad intooda badan qurbaha lagu soo diyaariyey, kuwaasoo gaaray heer ay ansixiyaan shuruucda qowmuludnimada ee sida aadka ah loo hadalhayo maalmahan. Ilaha dhaqaalaha ee waddanku ay ugu horeeyaan kuwa caasimada waxaa gacanta ku haya hay'ada iyo shirkada ajaanib ah oo boob ku haya hantida ummadda. Dalka waxaa ciidan ka ah askar shisheeye oo ay ugu horeeyaan Xabashida iyo Kenya oo doonaya inay mar kale hantiyaan dhulka Soomaaliyeed, maadaama ay heleen nidaamyo caada qaatayaal ah oo aan diin, dal iyo dad toona u naxayn. Arrimaha hadda cusub ayaa ah dowlad ku sheega Soomaaliya ay 4 dekadood u saxiixday dowladda Xabashida Itoobiya. Tallaabadaas oo baal mugdi ah ka gashay taariikhda, waana godob laga galay shacabka Soomaaliyeed. Nidaamkii Farmaajo ayaa heshiiskan saxiixay, balse Xasan Shiiq Isna waa daba dhilif shisheeye kalkaalnimada ugu dheereeya Farmaajo marka loo eego dhaqamadiisa. Calanka buluuga ah ee dhexda xidigta 5 gees leh wuxuu ka dhigan yahay 5 Soomaaliyeed dhammaantood maanta gumaysi ayay ku jiraan. Siyaasad ahaan, waxaa dalka xukuma qaramada midoobay waxay dejisaa qorshaha dowladda iyo maamul goboleedyada sida shirarka, doorashada, mooshinada, xildhibaanada, xalinta khilaafyada iyo waxyaabaha lamidka ah. Haddaba walaalayaal, idinka ayaan idiin daynayaa waxa aad ku sifayn laheedeen xaaladda uu dalku marayo. Hadafka shisheeyaha, haddii aanan la iska dhicin shisheeyaha, waxaa u degan in dalku ku sii jira xaaladda aan kor ku soo xusnay iyo mid ka sii daran. Ugu dambeyntiina gobol gobol loogu biiriyo Itoobiya waana qorshe halis ah oo lagu ciribtirayo Soomaaliya. Allaah kadib waxay badbaadada diinta, dadka iyo dalka ku xirantahay ummadda Soomaaliyeed oo aan huba in haddii ay kacdo ay baajin karto halista, taasoo sidoo kale haddii ay u sacbatunta maamulada khawanada ah sabab u noqon karta dabargo'eeda. Allaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Aniga waxaan ku talin lahaa inaan qaadano awaamirta Allaah oo aan jidkiisa ku dagaalanno si aan u helno raalli ahaanshihiisa, cizdi adduun iyo mid aakhiro. Jihaadku maanta waa waajib. Qofkan dooneyn inuu jidka Alle u dagaalamo oo janno raadsado, xitaa waxaa la gudboon inuu difaaco naftiisa, hantidiisa iyo ehelkiisa. Marka lagu soo duulo ummadaha adduunka ku nool, waxay u dagaalamaan mabda' diineed ama mid wadan. Waxaa ceeb ah in Soomaali si uun isaga dhicin weyso gaalada. Axmed Gurey, Sayidka, Sheikh Xasan Barsane iyo raggii la midka ahaa waxay gaalada kala hortageen jihaadka waddada Allaah, halka dadkii Itoobiya la diriray 1977-dii ay u halgamayeen hab wadaniyadeed. Walaalayaal, baaqiigu waa inaan kacnaa oo aan Alle dartii u jihaadnaa. Waxaan ka soo gudubnay xilligii jaahiliyadda ee aan raayada tawxiidka ka hoos dagaalanno. Hana la ogaado haddii aan gacmaha laabanaa inaan caruurteenna uga tagayno gumaysi, gaalaysiin iyo aakhira beel. Haddaad dhimato, geeridu mar bay nolosha dhaantahay. Dhaqashihii mar bay kaa yihiin daragu xaaraane. Dhadigaansho waa ceeb inaad dhamagsataa meele. Dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaay. Nin darbaa xaqu lay dugsaday dhaqayadeed maaliye, dhashaaday sugtaa xaajada dhowrata abidi. Waa hagaag. Shir weyna ballaaran oo ay isugu yimaadeen culimada dalka Afghanistan ayaa ka furmay magaalada Kabul. Amiirka Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wax waliba oo dhaca aanay ka tanaasuli doonin ku dhaqanka shareecada Islaamka, isagoona fariin bogaadin ah u diray muslimiinta caalamka. warbixin umuraan ku aadan waxaa soo jeedinaya Salmaan Axmed. Shirweyne ballaaran oo isugu yimaadeen culimada diinta Islaamka ee dalka Afghanistan, odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiinta Imaaradda Islaamiga ayaa dhawaan ka furmay magaalada caasimadda ee Kabul, kaasoo laga arinsanayo sidii loo dardargelin lahaa ku dhaqanka sharaacada Islaamka, hal meelna looga soo wada jeesan lahaa cid waliba oo caqabad ku ah nidaamka Islaamiga ah ee dalka Afghanistan ka hirgelisay Imaaradda Islaamiga ah. Inka badan 3,500 oo qof oo u badan culimada diinta Islaamka, isagana kala yimid guud ahaan gobolada dalka Afghanistan, ayaa kulan ballaaran waxay ku yeesheen magaalada caasimadda ee Kabul, waxaana dhinacyada isla gorfeeyeen taxdiyaadka jira, sida looga gudbi karo iyo sida ay tahay in loo ilaaliyo nidaamka Islaamiga ee dalka ka hanaqaaday. Amiirka Imaaradda Islaamiga Afghanistan, Sheikh Mawlawi Hibatullah, ayaa ka mid ahaa kasoo qaybgalayaasha kulanka, waxaana kelimad muhiim ahayd oo kulanka ka jeediyey ku daray fariimo kala duwan. Ugu horeyn wuxuu Mawlawi Hibatullah guud ahaan muslimiinta iyo mujaahidiinta ugu hambalyeeyey fatixiga weyn ee uu horseeday jihaadka Afghanistan 20 sano kadib, waxaan dhammaan mujaahidiinta iyo qaybaha kala duwan ee shacabka ugu hambalyeynaya nasriga iyo fatixiga weyn, ayuu yiri Mawlawi Hibatullah, amiirka Imaaradda Islaamiga Afghanistan oo ka hor hadlayay shirweynaha isugu yimaadeen culimada iyo xagaradka reer Afghanistan. Waxaan Alle weydiisanayaa inuu shahaadadooda ka aqbalo dhammaan dadkii naftooda u horay sarayelida kelimada Allah. Mas-uuliyiinteennana waxaan Allah u weydiinayaa inuu waafajiyo inay kafaalo qaadaan agoomihii ay raggaas ka tageen iyo haweenkii raggooda waayey. Waxaan kaloo Allah weydiisanayaa in mujaahidiinta ku dagaalamay af iyo adin ee jibiyey isbahaysiga saliibiga ka aqbalo jihaadkooda. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa muslimiinta jooga bariga iyo galbeedka caalamka ee garabkeena istaagay oo aan meel cidla nooga dhaqaaqin, naguna taageeray jihaadkeena ducaba Allah ka dhige. Waxaan Allah u weydiinayaa dadkaas inuu ka abaalmariyo isla markaana siiyo ajirka jihaad dhammaystiran, ayuu yiri Mawlawi Hibatullah oo markii ugu horreysay ka hor hadlayay shirweynihii koowaad ee isugu yimaadeen Ahlul Xalli wal Aqdiga Afghanistan kadib markii dalka Afghanistan laga xoreeyey gumaystaha Maraykanka iyo xulafadiisa. Amiirka Imaaradda Islaamiga Afghanistan wuxuu tilmaamay inay socdaan cadaadis xoogan oo uga imaanaya caalamka, laguna doonayo in ahdaaftooda loogu leexiyo, hase ahaatee wuxuu tilmaamay inaysan marnaba diyaar u ahayn inay qaadaan tallaabo ka hor imaanaysa shareecada Islaamka. Sanada ka hor, muslimiinta suuragal uma ahayn inay ka hadlaan jihaadka iyo shareecada Islaamka, laakiin hadda wuxuu Alle ku manaystay nidaam Islaami ah, waxaana waajib nagu inaan Allah ku shukrino. Waxaan hadda wajahaynaa culaysyo adag, caalamku wuxuu isku dayayaa inuu nagu dirqiyo shuruudaha iyo waxyaabaha uu wato, anaguna waxaan u socnaa xaqiijinta ahdaafteena iyo maqaasida shareecada, Allahna waxaan weydiisanaynaa tawfiiq iyo toosnaan, ayuu yiri Mawlawi Hibatullah, amiirka Imaaradda Islaamiga Afghanistan. Mar kale wuxuu tilmaamay amiirka Imaaradda Islaamiga Afghanistan in dagaalkii reer galbeedku ku soo qaadeen Afghanistan uu ahaa dagaal diineed. Dagaalka ay gaaladan ugu jiraan ma ahan dagaal ku saleysan dhul iyo hanti, waxay duulaan ku soo qaadeen diinteena, welina way wadaan dagaalkaas, ayuu yiri Sheikh Mawlawi Hibatullah. Amiirka wuxuu faray dhammaan madaxda Imaaradda Islaamiga inaysan marnaba ka gaabin fulinta axkaamta shareecada oo dhammaystiran. Waxaan ka dalbanayaa dhammaan mas-uuliyiinta inay dhinac iska dhigaan waxay naftooda jeceshahay, dhammaan axkaamta shareecadana fuliyaan iyagoo ka bilaabaya naftooda, kuna xijinaya caruurtooda iyo reerahooda, kadibna ku dhaqaya dadkii mas-uulka ka yihiin ee ku nool goobaha ay madaxda ka yihiin, ayuu yiri sheekha. در آغا وقت پریدی در ملک ترقی نصرات لای در سو پریشی در ملک استقلال و ننری خودیرات یتو ننری cadaaladu waa gundhiga maamul kasta, dowlad dulmi samaysana marnaba suuragal ma ahan inay sii jirto. Waxaan ka codsanayaa mas-uuliyiinta inaysan qofna dulmin, kana hortagaan dulmiga, ayuu hadalkiisa sii raaciyey Sheikh Mawlawi Hibatullah oo ka hor hadlayay in ka badan 3,000 oo ruux oo isugu jira culimada iyo odayaasha reer Afghanistan. Waxaan addoomo u nahay hal ilaah oo ah Allah, lagamana yaabo inaan ku dhaqaaqno wax caragelinaya Allah. Cilaaqada Allah nagala dhexaysa waa mid addoonnimo, mana aqbalayna wax ka caraysiinaya Rabbigeena. Wallaahi haddii dhammaan gantaalidiina atoomigaad u soo daabulataan dagaalkeenna, ma aqbalayna wax ka caraysiinaya Rabbigeena. Waxaan nahay dad madax banaan oo xor ah, caalamkuna waa inuusan nagu dirqin awaamiirtiisa iyo go'aanadiisa. Kuma ayaad tihiin markaadna amraysaan? Kuma ayaad sa tihiin markaad faraha la soo gelaysaan arrimaheena gaarka ah? Ayuu yiri amiirka Imaaradda Sheikh Mawlawi Hibatullah. Weesku baraaqal iyo bumaanu boorbad isticmaal kari yaajidaa tam gardaraa baan isticmaalka. Sumadada Allah tarmaadzi taaluqsta. مشك كلمة شريفة ولد لا إله إلا الله محمد رسول الله خفل دمر أو دجون مالك خالق الله بولو تنبول kasoo qaybgalayaasha kulankan weyn ee ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan ayaa bayac la galay amiirka Imaaradda Islaamiga Sheikh Mawlawi Hibatullah, iyagoona ballan qaaday inay hal meel uga soo wada jeesan doonaan cid waliba oo doonaysa inay dumiso dowladda Islaamiga ee ka hanaqaaday dalka Afghanistan. سأبقى فخورا بإسلامي guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بدين عظيم هو السميع.